سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو واس بے اتنا ہی سے ہے بری تیرے تو واس بے اتنا ہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کیا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جس میں منور کتاب سے اللہ رے تیرے جس میں منور کتاب سے اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا جانی شفیع روزِ جزا کا کہوں تجھے جانی شفیع روزِ جزا کا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خامشی کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خامشی چھپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے چھپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جس میں منور کتاب سے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو بس غیب تنہائی سے ہے بری تیرے تو بس غیب تنہائی سے ہے بری حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا